made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yeah. ...1962 was het jaar voor Ray Charles en I Can't Stop Loving You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 8 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor blinde tribunes in de sport. Jonge muzikanten met en zonder lichamelijke beperking spelen in de Doelen. En slimme boefjes helpen pasgeboren kinderen aan een goede start. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. As a child, I was known for make-believing.

Mama tries hard to pretend things will get better again. Somehow she's keeping it all inside her. But finally the tears fill our eyes, and I know that somewhere she knows how much we really miss her. Muziek uit de 70e jaren van Henry Gross en Shannon, en daarvoor The Carpenters uit 1981 en Those Good Old Dreams. Voetbal is een sport voor iedereen, ook voor slechtzienden en blinden. Sinds een paar jaar is het mogelijk om een aantal voetbalwedstrijden uit de Nederlandse Eredivisie en alle thuiswedstrijden van het Nederlands elftal via de blindentribune live mee te maken. Mariska de Vries. Als je blind of slechtziend bent, heb je een aantal praktische problemen. Er zijn ook een hoop oplossingen en Koninklijke Visio houdt zich daarmee bezig. Ik ga praten met Leo Markenstein. Mensen die van sport houden maar slechtziend of blind zijn, daar zijn oplossingen voor, hè? Er bestaat zoiets als een blinde tribune in de sport. Ja, we hebben blinde tribunes bij een, steeds meer eredivisieclubs. Feyenoord heeft een blinde tribune die best wel heel goed loopt. Alle thuiswedstrijden kunnen mensen daarvan gebruik maken. We hebben nu ook een blinde tribune bij het ABN AMRO tennistoernooi dadelijk in februari. Nou, hoe werkt dat dan, zo'n blinde tribune? Want ja, veel mensen kunnen zich daar misschien moeilijk wat bij voorstellen. Hè? Dat iemand die blind is naar een voetbalwedstrijd gaat. Dat gaat als volgt. Er is een speciaal stukje op de tribune gereserveerd. De mensen met een visuele beperking zijn over het algemeen met een begeleider. Begeleider mag bij de meeste wedstrijden gratis mee. Degene met de visuele beperking krijgt een headset uitgereikt. En daarmee heeft hij een rechtstreekse radioverbinding met over het algemeen twee reporters die in het stadion een heel uitgebreid wedstrijdverslag geven. Dus mensen kunnen zowel een zeer uitgebreid verslag van genieten als de sfeer in het stadion. En ik moet zeggen, ik ben zelf zeer regelmatig met een aantal mensen naar het Nederlands elftal geweest. En ja, ik moet zeggen, mensen dat over het algemeen heel erg leuk vinden. Ja, nou is dit natuurlijk kijken naar sport, meebeleven van sport. Wordt er door blinde mensen ook zelf gesport? Ja, er wordt heel veel gesport. Er zijn gelukkig een aantal sporten die heel geschikt zijn. Eén daarvan is Showdown. Er zit een hele leuke en actieve vereniging in Rotterdam. Showdown is denk ik een beetje onbekend. Maar als je het aan de mensen vraagt, dan zeggen ze zelf tafeltennis voor blinden. Dat klinkt een beetje apart. Maar ja, ik heb er nog geen beeld bij hoor. Nee, dat ga ik nu beschrijven. Je moet het inderdaad zien als een tafel ongeveer de grootte van een tafeltennistafel met opstaande randen. En aan beide kanten zit een goaltje. Dat goaltje is denk ik, ja, ik schat zo 25, 30 centimeter breed. Nou, mensen hebben een bedje en een balletje met geluid erin. Met dat bekje probeer ze dat balletje aan de andere kant in de goal te mappen. Nou, en dan moet je natuurlijk die zijkanten gebruiken en dat op slinkse wijze doen, want anders wordt er goed verdedigd. Nou, het is bij deze sport zo dat iedereen krijgt een skibril op. Dus iedereen is volledig geblindeerd. Ik zou mee mogen doen, maar ik krijg ook die skibril op. Dus heb je iedereen het is gelijk. Dus slechtzienden en blinden zijn allemaal volledig gelijk. Hè? Hebben hetzelfde uitgangspunt. Je ziet gewoon helemaal niks. Je moet echt op je gevoel en je gehoor werken. Maar dat is ontzettend moeilijk. Heb je het wel eens geprobeerd? Ik heb het wel eens geprobeerd. En dan, ik heb een paar keer zelfs dat ik met 9-0 achter stond en die bril maar afgedaan heb. En dat ik dacht van nou eens kijken of ik dan nog een puntje kan maken. Nou, zelfs dan was het heel moeilijk, want dan won ik nog niet. Want die jongens zijn zo goed getraind daarin. Want ziende mensen zijn, gaan veel meer op de ogen af natuurlijk. Ze zijn niet zo gewend om op hun gehoor af te gaan als blinde mensen zijn. En het gaat razendsnel dat spel. Dus ja. Het is echt, wordt echt ook fanatiek beoefend. Er zijn ook Nederlandse kampioenschappen, zelfs Europees. Ja, de hoop is dat het ooit nog eens een keer Paralympisch wordt natuurlijk, want dat is heel leuk. Zou heel leuk zijn. Maar er worden ook wel wedstrijden in het buitenland gespeeld. Dus het is gewoon hartstikke leuk. Een van de sporten die een goed beoefend kunnen worden. Ja, een ander is bijvoorbeeld running blind. Ik ken die jongen toevallig persoonlijk. Want ja, die is op een gegeven moment ook ergens in zijn 40ste of zo een hele vervelende oogaandoening opgelopen. En eigenlijk zo goed als blind geworden. Zijn hobby was hardlopen. En een van de meest vreselijke dingen van die handicap vond hij dat hij niet meer kon hardlopen. En toen is hij gaan nadenken, hoe kan ik dat weer wel doen? En toen heeft hij Running Blind opgericht. Nou, dat gaat met buddies, dus vrijwilligers. Die hebben eigenlijk staan ze in verbinding met de slechtziende met een touwtje, zo moet je het zien. En op die manier begeleiden ze eigenlijk degene die slechtziend of blind is. En over het algemeen lopen ze op de atletiekbaan om te oefenen. Dus dat is vrij veilig. En, de meer gevorderde lopers, er zijn er zelfs een aantal die de marathon hebben gelopen. Dus dat is ook sociaal natuurlijk heel belangrijk. Hè? Mensen ontmoeten en in een prettige sfeer, lekker buiten zijn, lekker sporten. Dus ook dat is een prima sport voor mensen met een visuele beperking. Ja, er is veel meer mogelijk dan men denkt. Jullie hebben op de website ook allerlei informatie staan. Kun je de website noemen? Ja, www.visio.org. Ik sprak over blinden en sport en blinde tribunes in de sport met Leo Markenstein namens de Koninklijke Visio. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais

I saved the world today and everybody's happy now. De Eurythmics waren dat. En daarvoor Julien Clerc en Ma Préférence. Een bijzonder optreden in De Doelen in Rotterdam. Dat straks, maar eerst Cotton, Lloyd en Christian. Uit de 70e jaren I Go To Pieces van Cotton, Lloyd en Christian. Maandag 12 februari om 8:15 treden The Bridge, het Nederlands Studentenorkest en harpist Remy van Kesteren op in de grote zaal van De Doelen. The Bridge bestaat uit jonge muzikanten met en zonder lichamelijke beperking. Herman de Bruin. The Bridge gaat optreden samen met het Nederlands Studentenorkest en Remy van Kesteren. Daar willen we natuurlijk alles over weten. En Robert Pangalia en Loes van Trierum, die zitten in de studio. En die kunnen daar alles over vertellen. Even naar The Bridge. Dat is een brug, maar jullie hebben een speciale band met The Bridge, denk ik. The Bridge is de schoolband van Methielschool De Brug, vandaar The Bridge. En The Bridge maakt gebruik van instrumenten die gemaakt worden door de stichting My Breath, My Music. En My Breath, My Music is een stichting die probeert om mensen met lichamelijke beperkingen mogelijkheden te geven om meestal op elektronische manier muziek te maken. Ja. En die is gesticht door Ruud van der Wel, een zeer enthousiaste jongen die daar heel veel mogelijkheden voor heeft. Hij is eigenlijk in Rijndam, het revalidatiecentrum, sportagoog. Maar is een hele innovatieve kerel die allerlei apparaten maakt om te zorgen dat mensen met lichamelijke beperking muziek kunnen maken. En The Bridge is dus zijn schoolband orkest, eigenlijk. Orkest, ja. Schoolband, ja, ja. En waarom is het zo belangrijk dat die mensen die op die Methielschool zitten, kinderen, zijn het jongeren? Kinderen, jongeren. Ja, en ja. Bij The Bridge zitten ook nog oud-leerlingen. Ja, ja, dat ze muziek maken. Is dat belangrijk? Nou ja, je wil natuurlijk dat iedereen zijn talent zo goed mogelijk kan gebruiken. Ja. En dat hij mogelijkheden heeft om ook vrije tijdsbestedingen die anderen hebben, dat ook mogelijk is voor mensen met lichamelijke beperkingen. Ja. Dus wat wij proberen te doen bij My Breath, My Music, is die instrumenten aanbieden en de mogelijkheden aanbieden om muziek te kunnen maken, maar ook om te kunnen optreden. Ja. Wat voor leerlingen, nou, heel vaak gaan kinderen natuurlijk op een gegeven moment met de muziekschool optreden. Voor leerlingen met lichamelijke beperking is dat minder vanzelfsprekend. En ik vind het heel belangrijk dat ze dat ook dat wel kan. Ja. Al is het maar aangepast aan de situatie of met aangepaste instrumenten. Ja, want je zegt al is het maar aangepast. Maar sommige mensen zijn heel goed in piano spelen en die hebben goede vingers. Ja. Sommige mensen zijn heel goed in muziek maken met de magic flute die wij gebruiken om kinderen en jongeren die weinig handfunctie hebben wel muziek te kunnen laten maken. Ja, ja. Dus waarom maar? Gewoon die muziek. Aangepast aan de muziek. Aangepast aan wat je kan. Kind, maar aangepast wat je kan. En stimuleren. En dat vooral. Te blijven doen. Ja. En het klinkt als een klok. Ja, dat mag ook wel. Want jullie gaan samen optreden met het Nederlands Studentenorkest. Precies. Dus niet, ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, het Nederlands Studentenorkest treedt eigenlijk of organiseert jaarlijks iets speciaals. Een concert met een speciaal doel. En dit jaar hebben ze daar de Mithielschool voor uitgekozen. Oké, okay, ja. En de bedoeling was eerst dat de leerlingen van de Mithielschool naar de Doelen zouden gaan om het concert te gaan beluisteren. Maar Ruud, die al eerder genoemd werd, die had een veel leuker idee. Die zei van, komen jullie overdag op onze school spelen? Dan kunnen alle leerlingen dat meemaken. Spelen wij met onze schoolband The Bridge een partijtje mee. En dan zouden we het verder heel erg leuk vinden als we 's avonds met The Bridge mee mogen spelen in de Doelen. Ja, en, in Rotterdam in de Doelen. In Rotterdam, dus dat is nog even anders dan de eigen school. Precies, ja. Dus daar hebben ze hun hoofd over gebroken van hoe gaan we dat organiseren. Maar dat gaat helemaal goed komen. Dat is gelukt dus. Dat is gelukt, ja. En dan heb je ook nog een beroemde harpist erbij. Precies, Remy van Kesteren, die speelt ook een stuk. Nou, daar zijn we natuurlijk ook enorm blij mee. Mm-hmm. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden? Het is op maandag 12 februari. Mm-hmm. Om 7:45 in de avond beginnen we. En The Bridge die speelt het eerste nummer mee. Dus eigenlijk heeft het NSO een nummer toegevoegd aan hun repertoire. Het is helemaal aangepast. Want het is niet alleen dat jongeren met en zonder beperking. Want het bijzondere eigenlijk nog wel is dat de jongeren van het studentenorkest en de jongeren van The Bridge hebben ongeveer dezelfde leeftijd. Ja. Ze zijn allemaal jong twintigers, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is al een heel bijzondere ontmoeting. Daarbij hebben we nog dat pop klassiek ontmoet. Want het wordt een hele mooie compositie waar een popnummer verwerkt wordt binnen een klassiek nummer. Dus in vele opzichten heel bijzonder, denk ik. Bijzonder concert. Ja. Hoe kom je aan kaarten? Want ik neem aan dat je daar kaarten voor moet. Ja, er zijn kaarten en die zijn verkrijgbaar bij de Doelen. Mm-hmm. Dus via de website van de Doelen kun je daar de kaarten bestellen. Op 12 februari kun je dan allemaal naar de Doelen om dat bijzondere concert mee te maken. Zijn je zelf ook zenuwachtig? Weet je wel. Het gaat vast heel leuk worden. Dat is belangrijk, hè? Precies. Het moet gewoon goed gaan en leuk worden. Oh, maar het gaat goed. Dat denk ik ook wel, ja. Ze zijn er in ieder geval heel druk mee bezig. Ja. Dank voor het gesprek. En dan zeggen we altijd bij een optreden toi, toi, toi. Bedankt. Dankjewel. Dank. Vroeger waren wij piraten en we leefden op gevoel. We ontsnapten uit de haven voor een onbereikbaar doel. Maar van de schepen die vertrokken zijn de meesten teruggegaan. Ze liggen veilig in de haven, maar voor mij is het tijd om te gaan. En ik ga niet op de vlucht, het is tijd om te gaan. Want er is geen weg terug, voor wie altijd blijft stilstaan. Het is tijd om te gaan. Ik heb 100.000 schepen zien vertrekken in de nacht.

Aliyah was dat, een At Your Best You Are Love. En daarvoor Stef Bos, een tijd om te gaan. Zo dadelijk, slimme boefjes helpen kinderen aan een goede start. Maar eerst Michael Jackson. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face, you'll come back and you'll look up. Uit 1981, One Day in Your Life van Michael Jackson. Er zijn in Nederland nog altijd tienduizenden aanstaande ouders die moeite hebben om hun aankomend kindje een goede start te geven. Stichting Slimme Boefjes helpt hen daarbij. Mariska de Vries. Ik ga praten met Kitty Schiek. Zij is van de PR en marketing van Slimme Boefjes. Kitty, wat is Slimme Boefjes? Slimme Boefjes is een stichting en wij werken met alleen maar vrijwilligers en wij verzamelen gebruikt babygoed in. Moet je denken aan babykleertjes, maar ook aan beddengoed. En we maken daar een babyuitzet van zo'n 100 artikelen en die geven we aan mensen, die aan moeders met name, die in nood zijn. Die zelf niet in de gelegenheid zijn om in die basisbenodigdheden te voorzien. En dat is dan om financiële redenen dat ze dat niet kunnen? Dat is meestal om financiële redenen. Maar het kan ook zijn dat je door een vechtscheiding, door een ziekte, een verslaving, een tienermoederschap of om een andere reden in nood komt en eigenlijk zelf niet goed in staat bent, niet goed overziet, het geld niet hebt of de mogelijkheden niet hebt om al die spulletjes zelf aan te schaffen. Nou doen jullie dat voor een aantal mensen. Hoe groot is het aantal mensen wat hier gebruik van maakt? Hoeveel mensen hebben dit nodig? Nou, er zijn in Nederland alleen al 1 op de 9 kinderen wordt in financiële armoede geboren. Dus dan heb je het over tienduizenden kindertjes. En hebben we het nog niet over andere soorten vormen van nood. Dus het gaat echt in totaliteit wel om tienduizenden baby's die niet in een onbezorgde situatie geboren worden. En is dat ook jullie? Zijn jullie een landelijke organisatie? Ja, wij werken, althans wij zamelen lokaal in de zin van de Randstad, even in grote lijnen. Maar wij verspreiden onze doos door heel Nederland. Dus iedereen die gebruik wil maken, omdat hij in nood is van onze startkit, die kan hem bij ons aanvragen en dan wordt hij toegestuurd. En is dat helemaal gratis? Dat is, als je het kan betalen, niet helemaal gratis. Dan betaal je €17,50 voor het pakket. Daar zitten zo'n 100 artikelen in. En dan moet je vooral denken aan heel veel kleertjes en beddengoed. Maar ook speeltjes, een kruik en een zuigfles, speentjes, baby speelgoed. En er zit ongeveer een waarde in van zo'n €400 als je dat nieuw zou moeten kopen. En je kan het dus kopen voor €17,50. Dat is bewust een laag bedrag, zodat het wel haalbaar is. Maar ook niet, als je iets kan bijdragen, dan draag je wel een klein beetje mee aan onze kosten. Als je dat nou niet kan betalen, dan kun je bij een hulpverlener of een zorgprofessional vragen of zij de aanvraag voor jou willen doen. En dan is het volledig gratis. En zij beoordelen, die organisatie beoordeelt dan of je het inderdaad niet kunt betalen en doet dan de aanvraag. Ja. Als, wij vertrouwen erop dat zij dat goed inschatten. Ja, nou denk ik dat als iemand een baby krijgt, dat hij toch bepaalde spulletjes wel nieuw wil hebben. Zoals een speentje of zo. Dat kun je niet nogmaals gebruiken of kan dat wel? Nee, we hebben een paar spullen in onze startkit die echt nieuw zijn. Zijn natuurlijk de speentjes altijd nieuw. Wij zorgen dat er een nieuwe kruik in gaat, gewoon omwege reden van veiligheid. Dus er zijn een aantal zaken die vanwege hygiëne of van veiligheid echt nieuw zijn. En de kleertjes, het beddengoed en al dat soort zaken zijn allemaal gebruikt, maar nog wel heel goed herbruikbaar. Ja, jullie zamelen het allemaal lokaal in. Hoe gaat dat? Hebben jullie 1 verzamelpunt in een regio en staan er dan mensen die ook de spullen nog wassen en nakijken? En hoe gaat dat in zijn werk? We hebben zo'n 160 inzamelbakken staan, meestal bij CJG's. Centra voor Jeugd en Gezin. Daar kun je je spulletjes brengen. Wij legen dat eens in de 2 à 3 weken. Dat gaat dan, we hebben 2 centra. 1 in Den Haag en 1 in Rotterdam. Nou, daar zijn vrijwilligers bezig om dat allemaal te sorteren. Hè? Dus dat we kijken echt wel even heel kritisch naar. Nou, het moet wel gewoon goed herbruikbaar materiaal zijn. We willen mensen echt verwennen met een uitzet waar je ook blij van wordt. Dus de hele sleetse dingen of de dingen die niet meer schoon te krijgen zijn, gaan daaruit. Nou ja, maar nodig wassen en strijken we dat. En dan sorteren we dat op maat, op kleur, op soort artikel. Een broekje, een jasje enzovoort. Jongetje, meisje. Jongetje, meisje. En dan, dan maken we een vaste samenstelling in de startkit. Dus er zitten altijd die 100 artikelen in. Alleen de ene keer is dat een ander soort rompertje dan de andere keer. En dat is natuurlijk afhankelijk van wat we ophalen. Oké, hebben jullie een website waar je wat meer informatie kunt lezen en waar je ook kunt aanmelden als vrijwilliger? Ja, www.slimboefjes.nl. Ik sprak met Kitty Schiek van de PR en marketing van Slimme Boefjes over deze mooie organisatie. En kijkt u vooral even op de website. Dankjewel. Safe behind these four walls, river just blocked out the sky. That fills this old river with pure water. A love stronger than pride. Honest emotion, so hard to come by. Won't it hurt you enough to last a lifetime? Would honest emotion even know me if I walk through this storm? I'm a skater on the lake of love, always gliding the surface of deeper feeling, and never falling through. On my blades of flesh and steel, the sky, the deep blue, clear crystal. Waters of pure love. Honest emotion, so hard to come by. Once it hurts you enough to last a lifetime, would honest emotion even know me if I walk through this door? I have wings on my shoulders, I never thought to use them. In these shadows in my heart, I never thought I'd lose them. Honest emotion, so hard to come back. Once it hurts you enough to last a lifetime, would honest emotion even know? Michael McDonald was dat, van zijn nieuwe album Wide Open. Je hoorde Honest Emotion. De late avond van donderdag 8 februari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Leona Lewis sluit af met Run. Fijne nacht. I'll sing it one last time for you, then we really have to go. You've been the only thing that's right in our lifetime, and I can barely look at you. As we say.